وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما فهمك رمضان المبارك سيومي شبه نماز و تراويح وانك بو ظاهران خیلی بعید به نظر رسی که چه بعد مشمه ملکان غیر رمضان اعلام به بی خدا نکرده، ولی احتمالات ضعیفی ها که شاید آنگو عربی ملکان سعودی جای دیگه بعید هم نه که پانک آیا رویت به بی طبق محاسبات علم هیئت و ریاضی و نجوم مشم مناطق مروچین روچا روچ غروب و ماه غروب با هم دیگه چندان تفاوتی نداشته. البته شرعن ای شرعی مسائل دار مدار ای محاسبات نهیم و مشاهده عینی با توجه به اسلام سماحتا، اسلام سهل بودنا، اسلام سادگیا و چه پیچش های حساب و ریاضی و هیئت و یه چیزان علوما اسلام مستغنیه. مسائل دینی بر مبنای مسلمانانی چمانی مشاهده و آنی احساسات و حسیات ہیں، احساسات نہ حسیات ہیں، و اشان یہ قرائنیاں محاسبات یہ قرائنیاں طبقے گزارشاتی کے از ناحیه حیات دانان بما رسی نک بودتا گوشن که ماه مروچی پشت سر روچ بودتا هنچی مادر چون هر روچان ماه جلمه وقتی که به آخران رسی که ظاهر بی نتیشه که روچ به سطر غروب کن و در بعد از غروب همه ملک هر ملکی فضایت ها مقدار تاریکی تو که مردمانی چم تیز چما زودتر و آدگر هم رنتر مشاهده کنه، ولی چونکه آگوشم مروچی مشمه منطق مناطق افق اعتبارا ماه تفاوت پشت سر بودتا درسته، ولی سه دقیقه رنتر بودتا، سه دقیقه یہ سی دقیقہ توری ہیں کہ اور روچ حتی آسمان میں شہ ملکہ کے اصلا توری نبوت قابل رویت بھی و علماء مردم طبق متی تماس های تلفونی به من شوشتا که رفتگان جاهایی که بودا شهرانی چراغی چراغ و چین چراغان مبی نور و مشاهده شکتا شرقی جانبا تا بریس و پسا بندر و مناطقا غربی جانباتا کنارک شهرها پزم و کهیر و این مناطقا اولا رویت محل اینه بوده که چند بگیندی با توجه به همین فضایی که شما گیندی آسمان دیمه و اگر چنانچه آسمان هنچو صاف و بیگوار بودی مثل کف دسته ها ماهی که سه دقیقه پشت سر آفتاب غروب کن قابل رویت نهی، چونکه روچه اشعه تا پنج دقیقه حد اقل چار دقیقه یا طوریه که روچه غروب آباد اذان جایز نهیم مغربه، پنج شش دقیقه بعد اذان مغربه وقت تنظیم بیم، چون خود قرص خورشید ای بالایی طرفه جهل روگ آباد باید به اندازه حد اقل پنج دقیقه توقف کنن و اذان مغربه بده، اصول همشی هم و ای امیدی نیستیم بعید نهیم من اشیه احتمال دیم که با توجه به حدود یک ساعت و نیم یا یک ساعت و بیس دقیقہ تا یک ساعت و نیم کے معیشم ملک ہے، تفاوت چلا تا مثلا مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ و با توجہ بشی کے سعودی ملک پڑے گی پرامانی نے و با توجہ بشی کے سعودی مردمانی مذهبی تفصیلات مطابقہ که چمه یدگه مذاهب احکام و رویت حلال آنی مسئله سهل ترش گبتا آسانش گبتا آر شرایطی که می مذهبان تا هستین دقت تعمق و بررسی قوی کنگه تحقیق کنگه انگوره نیستین. این مسئله حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت الله علیه تحقیق کتا که آنی اصول خیلی ضعیفه ادائی رویت حلال فتوا دیگه باریگا و من هم چیزهایی که ود در این سفرهایی که الله تعالی تشرف نصیب کته در ماهای رمضان عمریان وقتا این مسئله نزدیک ها چاین دیسته که باز این مسئله تا کمی که باز صبحکی و خیلی سهل انگاری تقریبا با اینکه او در مرکز اسلام شما برداشتن شیئن مسائل دینی خیلی مخصوصا حج مسئله به همانیان او در عمل که دار مدارنی خیلی آن دقیق تر باید کار بکنیم، ولی متاسفانه این موضوع برا دقت لازمی که ایدگه اهل مذاهب کنن احناف کنن من تا نیستم. نو با توجه به همین ایشی که مای ملک آگه ایدا چابهار مثلا سه دقیقه ماه رند خورشید بوده ممکنه یک ساعت نیم بعد که آنی ملک روش غروب کن بایدنه که ایدا این سه دقیقه برو تو به فرض کن ده دقیقه برسی و شاید با توجه به این ده دقیقه ایشان اگر پیش از غروب آفتاب با همچی امکانات که مرچی دنیا هست اگر بازین باشن باز برا باشن هواپیمای روان چه این ابران بالاتر روان تو ندانو بس بدا فقی بسی جدا آیا او دک آگندن تی چه ابران بالاتر ای افق همه زمین افق معتبره یا نه آی آب طولانی گپی ودی من جهت چی که بانده شما اگر احیانا اشکو خدا نکرده شما اشکو که سعودی عید کتا گورا بزانی که شی علت دیگه علت هستین چون نه که آیا هرچی دیتا ما هم عید بکنیم گو اولا اشی هم من به شما گوشم مسئله روکی لحتی بلکه نگوشی شی دوست نداری بگوشن این مسائل اعلان کنگ برای امت مسلمه یا مملکتی تا که یک حکومت اسلامی حکومت وظیفه همه حاکم اسلامیه که اعلان بکن کما اینکه سعودی هم همچین ملا نفس نکشم بوده انگه ادا مارا اختیاراتی ها چندین بار ادا به من گوشک بوده چه دفتر نماینده رهبری از آهدانه شفان حضوران که فلانی ایران ها هجبه محگندگ نبوده چون تا وشته که پانگمه طبق می مذهبا با شهادت شرعی ثابت بوده ما ایه برا منتقل کتا به دفتر آقا و چو دا دستور دیگ بودتا که چیزی که فلانی گوشته معتبره دستور دا تا اعلان بکنی که عید یا رمضان ما اعلان بودتا حتی همی حبر بین ما آیان شرط بودتا که شما اگر می شهادتان و شرطان ها اعتبار نکنی ما شما اگر اعتبار نکنی ما تا ای اندازه می حبر گوش دارک بودتا او دا این مجال می ما یک سالی نماز اشاب انتا مسجد الحرام و کعبه شریف نزدیکا ما طبقه چوبی سوم بی پشت باما طبقه دوم مسجد الحرام نشتگیم و خلاف عادت هر شبان زود امام پاداتا برای تراویحان کنگا چاری تاخیر بود دیر دیر دیر یا برای همه امام حرمه مستر اماما عربی تو که اعلان کو که ایوها المسلمون من الفاظ من یاد آنگا خادم الحرمین یدعو لکم بالقبول و یهنئکم بالعید فطر السعید المبارک. مسلمان خادم الحرمین یعنی پادشاه ای وقتی آکی ملک فهد زمانه غالبا خادم الحرمین برای شما دعای شما طاعت روچگانی قبولیه کن روچگ تمام بوده و برای شما تبریک گوشی به مناسبت عید فطر مبارک. بعد از توقف مزنی و منی استنباط والله عالم چمی اعلان الفاظا شیعه که امام حرم وطا چوبی تبرئه کو ای اعلانی لگدت خادم الحرمین بردا که پادشاه ای اعلان کنگی حالا برای آنیوت دل چیه چیه نه خدا بهتر بزنم چیه که ودا ای حبر عبدتا ظاهران ودا ها بشن کمیتی ها انتو اشکنگا کمیتی ها فتوای ها فتوای دیان تونو بلا منتظر ها که حاکم چی گوشی پادشاه چی گوشی هرچی آب گوشی او ده خطیب میرولا آزاد نهی یه برا هم بشکنی من همی خطبهان قدیم آوانتقه همشان خوال بلوچان گرد وردی کنو گاه وقتی من همی خطبه همیده به طور بداهتی گوشی ما یعنی بدون آمادگی قبلی بازی الفاظان خطبه ما همیده همی سر وقتا هیچ قبلا پکری هنه کنو همیده ترینونش چار کلمه خبر کنو عربی تا گشتره نه همه قدیمی همرانه توحید بیانه شهادتین بیانه بعضی کلمات ما چید او دا شرعی عد کنو هم دا ولی او دا موظفه بنوی سنتیف شپا یا صباح محله پاک سی کنم او دا دفتر ریاض او دا چک بی بررسی بی امزای بی نو همی کاغذ باد بوانه شما تلویزیون کسی چارگیم بچارتی کاغذ کاغذی امام کعبه کا دسته وانیتی مدینه امام دسته وانیتی بیشان باندشان رتایر با حتما پادشاه دعای خیر بی تو کا نماز تو کا دعا کنم پادشاه نام گرن بد نہیں شریعت رشی جائزی ہیں بری مردم دا سلاطین اسلامی مسلمانان توفیقا دعا خیر بکن بل اکثری مشکلات دیکھ جہاں ہے کہ حتی ادام مارب ممی ایران تو کا نیستا ما ادا خیر ان راحت تری اگر نا مثلا شیخ سودیز دکترائی الہیات ہمی کہ ہمی واش گوٹ کا نماز دا اکثر امام اندرو سان دکتریت پاس کو تاکول پاکستانی ہاں دکترائی شریعات قوین دکترائی سودیز نک معمولی ہیں ہمی آواز خیلی سوریلی جالبے یا شیخ شرین یا ایدگران غیر دکترہ ہنو دارگ نبی ودا اماما یا شیخ حزیفی عبدالرحمن حزیفی یا عبدالرحمن سدیسی یا عبدالرحمن نامان برکت ما الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام یہ نامان تائید کتا ہے بہترین نامہ عبداللہ و عبدالرحمن فرماتے ہیں و شان شانی علم اندازہ ما شانی گرد پا دا نرسی خاک پای برابر نہیں آیا نیاز ہے کاغذ سے رابر کرنا کاغذ بوانا ضرور کاغذ بچارا مجبورا کاغذ بچارا اگر یہ کاغذ مچارا کہ تائید بتا بات سے رابر کرنا ہمانی کابری شیخ عبد الرحمن حزیفی مدد ذلہ العالیہ آواز دیما میشم ملک بلاہا کربتگا ہمیں دومی بلا کربتگا ادا بتی حبری کتگا ہنو چاپ بوتگا کتاب انتو کا اما حبر اکی خطبه بچاری تی وانی تی ترجمه بودتا نوار هستن و کتابان تا نوشتا همه خطبه که دادگی تی آباج کردیم که ملک عبدالله که هنو ملک آهدی ولی اهدا اکی بگل دستا نشتگا جنا ملک من ندانی تیم امراه تی هون مدینه بشید نشتگا ادار منبر دیما ادار که واجه را تشویی منبر نبوی شریفه خطبه دا همه باره هم پیسیر هم بلکه نوشتا وانی تی گوشت دپی بخار داریه چو گرم سینگی وران کن چی نگوشتا ورا اشی که گوشت ای واجکار میں ملک مهمان بوتا ہو دا پا دی ہما دمانا ترک کن جلسہ رو باب ابو بکر صدیق قربان ابو بکر صدیق ناما کاؤکی باب ہر رند مرگا ہم پناہ گاہی میں ہم وہ دا ہما باب تو کا اتاق ہاں ہما اتاق تو کا روپ تجھ دنیا تا مثل توپ ای خطبہ اتوار کو ای واجد دو سال شیش پنش کو در کو چه خطابت مسیح نبی علیہ السلام پر چه گناہ چی ہے پکت چیزی بیان کنه گن لزا او دا نویستان تو آنان تے من گوشو شا معذور ہیں حتی کہ من آیا عالمی دبئی ایک سالی رحمد من چمی راہ رابطہ جاتون حجا پدا یک رسال دیگا پر مدرسہ نہتی دار مارا نیزی استا زمانا زورگا مسجد بلندگوی خراب بود قدیمی نرابتون ودا غرا یکی گوش که یک سالی دبی هم اپ ادگی کشورام درو تابع انچو گوش ما اسمه گوش رو گتا افغانستان لاتی بوریا یه می سانگ مندان کردن انچو شن لاتو کی هرچی آنیان کو بس چم کورین بعد انچو بکن رمضان ندی تا رمضان عید ندی تا عید یه کشور عربی بجز مسقط شان خوارج هم شان ویتی فقه مطابق عمل کنه آدگران هنچو چم مچ چکنه اعلان بو بس چاشو رمضان اعلان بو رمضان توری مگنده هیچ آسمان صاحب بی هم مگنده برا اما واجا هم وفاد بودتا دبی تقریبا نزدیک به 30 سال شی امامت کتا مسجدیا وشتی یک سال ایدا اعلان بو من دبیا نماز ایده امام نیحت کشتی برای نماز ایده عالم نهت که عید نماز بانی یعنی نزدیک عید معتبری عید نه شرعی عید نه آخر از دیر بود این گور آن گور پش پشو بود و را پزور حکومت یارد پزورش کیا برا وشتی مردم هم من نهت و من یارگ بود این چه بحبار بس نیم پا اقلا نه من نهت و من یارگ بود تو برای این نماز بانی نگو برای شرایط فقیه ها لذا میوتی همی ملکه که همی بلوچستان عالمه بی احتیاطی مکنه انشاءالله که یک عید انسجامی بی همه سی روز بانده کامل بی باندش با انگه من گوشم باندش با هم مردم تحقیق بکن پیچه میشمه کار تحقیقی نه هم درو هنچو تیلان کن یعنی ما شما کدی این دوازدهی ماه تو که آس ماه سرا چارم کتا تا آخرک ای مسیح بو بی سنو بو ما شما رجب چاره اول چارتین یکم رجب کدی بو پر من مشاهده یا هر چی تقویم ما گاد دگران گوا رجب کدی حلاس بو شابان شروع بو یا نه اشی که مثلا شابان اگر سی روز بودا فرض کنی چی بسا که من همین چکی حساب ما دی تک سی بودا بلکه شابان بیستنو بودا سی یه بودا که ما شما بیستنو حساب کتا بلکه چونکه نچار دا چارک ببند رسی ماها حدیث آیا تک شما شابان حسابا تیچ کنی تاکر رمضان حساب شما تیچ کنر بیه میں درست این کار ہنچو پیش کنے گئن چاکی ہو اما ہیں سای شپ گئن اما ہیں چار شپ گئن دیکھ چار اگا کئی خستے کم تارا بہرحال اللہ تعالیٰ امید دیں کہ امہ تکمیل بفرمانی پاری ہم سی بو انشاءاللہ پاری سی نبو ما شام بودی شموشتا بارے مچی وردان سی اول مجالا پاری سی اللہ تعالیٰ جللہ شانو قبول بکن انشاءاللہ حدیث شریف آیا تھا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ چند رهنمایی درو بود تک حدیثا اگر ماه یک شپگین شما چمان دیما غمام تو کابو حوران تو کابو دنزان تو کابو شما ندی برا ماه تونی آیا بیستنو هم بی بل بشرت شما چمه اندگا اگر دنز بو حور بو شما ندی برا شعبان سی کامل کنه یعنی مانه چیه؟ و رمضان سی کامل کنه برو چکم اللہ دیتا دنیا پا دنزن لوڑه میچی که گردن گبارن مهن و بعد ما وظیفه شعری پیغمبر رسم تعلیم همشین که رمضان سیانا کامل کنه نو ما هوا سیا آدم ترنه بل می دل پی یه جا منی در آگه که آیا باره ما همین روز که اول رمضان حساب کتا میشم تقویما یه روز واقعان شی رمضان روز بودتا بلکه شی شعبان سیون بودتا یہ شکوہ ہے نا در ہر حال چون ما مشاہدہ یہ چمی گندگی ہوئی نہیں ہے نا از یہ لازم من شوان گم باندات کی ایسے پاچھ اس کنی یاکی میں نے کہا طالبی کے فلانیاں مغربہ در ہاتھ کنی چو اشتاق مسلمان یا اللہ کہ بارے ترابی بکنی مکنی چی مشاد زنگ چی کجا زنگ چی دکجا ہاں اور اصلا من گو شو باندات کی ایسے پاچھ اس طاق بکنی ان سے بکنی وہ حبری نہیں سنی ان سے بکنی دی ہاں یا اللہ ہر مار کوتاہی باز کا نہیں اللہ تعالی وقت میں کوتاہ ہنسرا رحم بکم ایک شپی کے نام ہے تا یاداش بت گا کہ اسکندر ذوالقرنین کہیں وہ میں پم جی خاطر دو شب پیش وقت شما کتاب حوالہ دا چن مثال علمی بازاں یقین کو مختصر اوقات نہ با من گو شما عمر معروف القران بیچارے اسکندر ذوالقرنین زندگی سال حکومت درو نوشتگا اسکندر مقدونی کہیں کافر اور کافری اسی بارے قرآن گوشتا کہ مشرقا غربا سفری کو شمال آ رہا یاجوج ماجوج بستا صد پشتا اسی بازی گوشتا پیغمبری حتی باز اوشتا پیغمبری بودتا ولی بشن که نه صحیح همشین که اولیاء الله صالحین پادشاهی بودتا او دا نشتگن فارسی تفسیر چاپ بودتا او دا بچاری تا مشاهده کنی و علائم قیامت بارا آچیزی که من نامگه اشیم درس صحیح بخاری و اشی ما پرمایی رو لکنه اشتباه بودتا غلطی باز ماند دو صفحه کامپیوتر پرنت گره تیما یک صفحه یکیم کپیوتر صفحه یکتا آخری صفحه تا درست ما چک نکتا چار پنج صفحه چپار ما چارتا و اشی که ما صحیح کتا تصیح کتا پواد داشتا ما نزون اشی ما 25 صفحه هن چین شی بدا وانتن کنو یه وقت تا که شما صبر کت کنی یعنی اشی ابری وقت کپی کنی تو رنده بانی تی اگر لوچه ما یہ درس حدیث شریف ایک حدیث یاد کہ صحابی فرمانی میں پیغمبر علیہ السلام خدمت فلان جا حاضر بوتوں واجا سفریتا خیمہ یہ توکایا خیمہ حردین یا و یہ صحابی ہم حرد جونی صحابی ہے من ربستوں میں اجازہ کے واجا تھی خدمت من بیان خیمہ یہ توکا واجا گوان تو گو کل بدن آتی گو بگز بیاغون یہ شوخی ہے تو نشته ایشی مزاحی مردم که توکا گوزی و کل بدنی گوزی نه واجب بشی که یا زندترین یا خیمه هردوکین یا اینکه خیمه اندازه یا بل آکی کد هردین این که تو این چیگه نه که خیمه مداری من عرض که واجب من گو کل بدن بیام فرماندی تو گو کل بدن بیام معلومی که واجب گوتی کسرا مزاح هم فرمانده شوخی هم فرمانده ای از باب شوخی هم و یه درس تا ای بحث بود که به صورت 25 صفحه نویسه بود مختصر است در بیان علامات قیامت بر حسب ترتیب وارده در قرآن و حدیث همه صحابی کرا واجب فرمائیں که این چو چیزا حساب بکن برای قیامت آگا اولی منی موت ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمائیں که من وفات کو رندہ فلان چیز رندہ فلان چیز رندہ فلان جنگ و ای حالتا یہ همه حدیثیں و دیگر حدیثیں درستی حدیثیں ادا آدرس ماخذ و صفحه کتاب نام نویسه گوتگم ترتیب زمانی علامات قیامت قیامت علامات دو دسته هست علامات صغرا علامات کبرا کوچک و بزرگ تعداد علامات صغرا زیاد است و اینها به منزله مقدمه پیش درآمد علامات کبرا می باشند علماء اسلام نوشتند که چون علامات صغرا همه ظاهر می شوند مسیحیت بر ممالک زیاد تسلط و تصرف حاصل می کند و در ملک شام و عرب مردی از اولاد ابو سفیان ابو سفیان بن حرب رضی الله عنه چما یک اولاد مردی ظاهر بی که برای قتل سادات مبادرت میکند حکومت وی در شام مصر و بعضی مناطق دیگر خواهد بود کتاب آن نام که خبر کجای در این ایام با گروهی از مسیحیان روم جنگ و با گروهی دیگر صلح خواهد شد گروه محارب جنکنوک بر پایتخت قسطنطنیه تصرف می کند و پادشاه روم از مرکز حکومت فرار کرده به ملک شام خواهد آمد و لشکر اسلامی با همکاری رومیان مصالح پس از نبرد خونین بر رومیانی که قسطنطنیه را تصرف کردند فتح حاصل خواهند کرد پس از شکست دشمن فردی از رومیان موافق با مسلمین خواهد گفت این جنگا مسلمان هم موافق بن یه تعدادی چه رومیا نصارا یک نفری گوشی که غلب سلیم این ما که پاٹ سرا غالب بوتی این چوبی به برکت همین سلیب این که ما غالب بوتی چیزی که مسیح فرستش کنه چه مسلمانان لشکر را یک شخصی گوشی که نه تو یه بار غلطه تو دروغ بنده این اسلام برکته که الله تعالی ما را غلبه عطا فرمائیم ای وادی ای دوی مردمان زهر گرا حمد گرا آ مسیحی که آپی میگوشتا مسیحیان تار کن به جنگا و تی پاٹرا ای مسلمان مسلمانانا و دا لشکر جنبی تو جنگی بیشن در بیانا بادشاه اسلام به شهادت خواهد رسید مسیحیان بر شام تصرف خواهند کرد و هر دو گروه مسیحیان با هم صلح خواهند نمود اولا دو پارٹی تا دوی پارٹی با هم یک بان صور کنند اشاره همین حدیث دو که حتی فیغدرون اشاره به همین واقع می باشد غدر کنه یا خیانت کنه مسلمانان باقی مانده به مدینه منوره خواهند رفت و حکومت مسیحیان تا خیبر توسعه می یابد نزدیک مدینه خیبر حدود 160 کیلومتره آمودیان جستجوی امام مهدی رضی الله تعالی عنه. در این هنگام مسلمین فکرمند خواهند بود که باید حضرت امام مهدی را تلاش و جستجو نمود تا از مصائب مسیحیان نجات یافته و از تسلط دشمن به در آیند. حضرت امام مهدی در آن موقع در شهر مدینه منوره خواهد بود، اما به خاطر اینکه مبادا مردم شخصی ناتوان مثل من را برای این امر عظیم و شان مکلف سازند، از آنجا به مکه معظمه تشریف میبرند. چه مدینه دریه مکه را چه حکومت تحویل گرگا فرار کن، این احتمال نه که محلوک منا چون پیسر سر زبان ها بی صالحی مردمی عادلی مردمی یه صفات مردم واجه و تگیندی چو بی در رو ظاهران مکه شریفایه گرا اولیای کرام و ابدال عظام آن وقت به جستجوی آن بزرگوار خواهند پرداخت. چون دیگه علائمی هم آن موقع آسمان تا روچه ماهشان تو که قصه طولانی ظاهر بی شناسایی امام مهدی رضی الله عنه. امام مهدی در حال طواف کعبه مشرفه در میان رکن و حجر اسود و مقام ابراهیم علیه السلام، کعبه شریف تقریبا دروازه برابره، به وسیله گروهی از مردم شناخته خواهد شد و به دست مبارکش بیعت خواهند نمود و یک نشانی بدن تو که همشین کلیسای تک اشتاق اینجا دستی چکون ران چیر رسن مشم هر کس امتحان کمتا کسی دست چکون را چیر گوشتی راست نرسی بالا آیه دست چکون را چیر رسن و آیه دیما یک جای خالی پره دیگه علایم هستن پونزی اپیمه پیغمبر علیه السلام ما بیان فرمانتن و به دست مبارکش بیعت خواهند کرد. مردم بیعت کنه بنوان چوبی حاکم مسلمین. در این هنگام این ندا از آسمان به گوش خواهد رسید، چون آسمان ها طرف آواز هم یه برای تأیید ها که امام مهدی همسی هازا خلیفت الله المهدی و فستمیو له و اطیعو. این الله پاک خلیفه حضرت مهدی حبران گوش کشی و اطاعت کنی چنانی. این ندارا مردم خاص و عام میشنوند و عمر مبارک حضرت مهدی رضی الله عنه در آن وقت 40 سال خواهد بود. جماعت پیدا بود تا این روزی که بیعت بی این دسته 40 سالگی مهی مهدی 40 سالگی لشکریان امام مهدی با شهرت یافتن این خبر افواج مدینه منوره نزدوه به مکه معظمه خواهند آمد. اولیای کرام و ابدال عظام شام، عراق، یمن در مصاحبت آن حضرت و تعداد کثیری از مردم عرب در افواج و داخل خان شد. آنگاه رتاج الکعبه یعنی گنجی را که در داخل کعبه مشرفه دفن شده است در آورده و در میان مسلمانان تقسیم می فرماید. ای ابو داود کتاب المهدی هم مستقل نه و نوشته سنن ابو داود. لشکر اهل خراسان چون این خبر در جهان اسلام منتشر می شود، شخصی به نام حارس بن حراس که در مقدمت الجیش و شخصی به نام منصور خواهد بود به منظور نصرت حضرت مهدی با لشکری سنگین از خراسان به راه خواهد افتاد. و در قسمت آخر این حدیث ذکر شده است که وجب على كل مسلم نصره، هر مسلمانی سرا حضرت مهدی نصرت واجبه. اجتماع افواج مسیحی، خبر اجتماع افواج عرب چون به گوش مسیحیان میرسد، آنها نیز برای جمع آوری فوج از هر سو تلاش و سعی خواهند کرد. از مناطق خود و روم افواج کثیر همراه کرده به منظور مبارزه با مهدی رضی الله عنه در شام گرد خواهند آمد و افواج آنها 80 پرچم خواهند داشت که پشت سر هر پرچمی 12,000 سپاهی خواهد بود. در حدیث باب همین حدیثا تشریح کنه گوتا و یه لفظی هتا فیعتونکم تحت سمانین غایت تحت کل غایت 12,000 یه همین مثل بیانه، اشاره به همین جریان می باشد. نبرد امام مهدی با مسیحیان، حضرت مهدی از مکه مکرمه به مدینه منوره تشریف خواهد برد و پس از شرفیابی به زیارت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سوی ملک شام حرکت می فرماید. در نزدیک های دمشق با افواج مسیحی روبرو خواهد شد و لشکر حضرت امام مهدی در آن موقع به 3 گروه منقسم خواهد گردید. گروهی از ترس نصارا فرار خواهند نمود، یعنی مسلمان ها یه گروه تچی که خداوند متعال توبه این گروه را هرگز قبول نخواهد فرمود. بقیه بقیه افراد فوج تعدادی به فیض شهادت نائل شده به درجه شهدای بدر و احد میرسند و تعدادی فاتح شده برای همیشه از گمراهی و سوء خاتمه نجات میابند. در روز بعد حضرت مهدی برای مبارزه با نصارا اقدام میفرماد. گروهی از مسلمانان عهد میکند که به غیر فتح یا شهادت میدان را خالی نمیگذارند. اینها همگی به شهادت نائل خواهند شد. حضرت امام افراد قلیلی که باقی مانده است را با خود به محل استقرار لشکر میبرد. روز دوم جریان به همین شکل خواهد بود که گروهی باز عهد میکنند یا فتح یا شهادت. اینها نیز همگی شهادت خواهند یافت، به شهادت خواهند رسید. و در روز بعد نیز همین موضوع تکرار خواهد شد و جمعیت کمی که زنده میماند در میت حضرت امام بلشکرگاه بر میگردد. صحیح مسلم فتح امام مهدی. در چهارمین روز امام مهدی رضی الله عنه گروه محافظین رصدگاه، رصد ادا با سین نوشته مشخص کتاب و ایراب که با سین ادا صاد نه، جار قلیل خواهد بود برای نبرد با دشمن خواهد بود. خداوند متعال با فتح مبین هم آغوش می فرماد. مسیحیان چنان تار و مار خواهند شد که هوس حکومت از دماغ افراد باقی ماندشان بیرون خواهد رفت و با کمال ذلت و خاری پا به فرار خواهند گذاشت. پس از آن امام مهدی انعام و اکرام بی حد و نهایتی را در میان مجاهدین تقسیم می فرماد. اما هیچ کس با این مال دل خوش نمی کند، زیرا در اثر جنگ بسیاری قبائل چنان خواهد بود که از 100 نفر آنها یک شخص باقی مانده است. شهدای فکرمندی به این انعام اندلا واشنا کن. و بعد از این همه حضرت رضی الله عنه در نظم و ترتیب خلافت اسلامی مصروف و مشغول خواهد شد و لشکر خود را به هر سوی منتشر می فرماد. فتح قسطنطنیه و ظهور دجال. حضرت امام مهدی رضی الله عنه چون از کارهای مهم فوق الذکر فراغت می یابد برای فتح قسطنطنیه اقدام می فرماد. در مسیر خود چون به ساحل بحیره روم می رسد 70,000 مجاهد را از قبیله بنو اسحاق بر کشتی ها سوار کرده برای فتح استانبول معین می فرماد. وقتی که این گروه مجاهدین با فصیل شهر یعنی دیوار شهر نزدیک می شوند تکبیر می گویند الله اکبر، که در اثر آن دیوار شهر منهدم می گردد. خود به خود توپ تانک نلوتی، با تکبیر صدا مسلمین دیوار هر طرف از زمین اکپی مسلمین وارد شهر می شوند. امام مهدی رضی الله عنه مشغول نظم و ترتیب امور ملک می شود. در این هنگام این شایعه به سمع مبارک می رسد، شایعه که دجال بر مسلمین حمله آور شده است. با شنیدن این خبر حضرت امام به سوی ملک شام مراجعت می کند و برای تحقیق این خبر حدود 5 یا 9 نفر سوار را به عنوان تلیعه می فرستد. چون تحقیق می کند معلوم می شود که آن شایعه صحت نداشته است. ولی پس از زمانی ور ایه برات دیر نبی که دجال ظاهر بی بد خلقی و بد خلقی دجال، اخلاقی هم خبیث خراب، شکلی هم خراب. دجال از قوم یهود خواهد بود. لقبش مسیح و چشم راستش باد کرده و از حدقه بیرون زده و موهای سرش شدیدن مجعد این پرپری خواهند بود. در روایت صحیح، یه صحیح بخاری حدیث هم، در روایت صحیح مسلم چنین آمده است انه شاب قطتون، یعنی جوانی و مودی همی چی هم من نام گه پرپری هم تونتوری برای چوکسان تونتور، بر پشت اولاغی بزرگ سوار خواهد بود. ظهور و مابین عراق و شام صورت میگیرد، چمود ظاهر بین و آنجا ادعای نبوت خواهد کرد به دروغ دعوای پیغمبری کا. از آنجا به اصفهان خواهد رفت. آنجا 70,000 یهودی همراه وی خواهند بود. چون به آنجا وارد می شود ادعای دروغین خدایی خواهد کرد علیاذ بالله، نوشی من خدا هم از علیاذ بالله، و به نهایت فساد می کند. خداوند متعال به منظور امتحان مردم کارهای بزرگ خارق عادت را به وسیله وی اظهار می فرماید. آتشی به همراه وی خواهد بود که آن را به نام دوزخ تعبیر می کند. همچنین باقی که به نام بهشت نامگذاری می گردد مخالفان خود را در آتش و موافقانش را در بهشت می اندازد. اما آن آتش در واقع مانند باغ و باغ خاصیت آتش را خواهد داشت، برعکس می کند. گنج های مدفون زمین با دستور وی در معیتش به راه می گفتن. زمین خزانه دنبالی با هر کجا رو. به بعضی مردم چنین خواهد گفت که پدران مادران مرده تان را زنده می کنم تا شما با دیدن این قدرت احیا منی زنده کنگ مردگانی بفهمی که منی خدایی پا شما نعوذ بالله ثابت بید. آنگاه به شیاطین دستور می دهد که از دل زمین به شکل پدر و مادر مردم خارج شوند. جن و شیطان ها کافرین و آنها اطاعت خان کرد. دجال در حرمین شریفین نمی تواند وارد شود. به همین منوال بر ممالک زیادی گذر خواهد کرد و به سوی مکه معظمه می رود، اما فرشتگان در اطراف مکه مکرمه در حال محافظت و حراست خواهند بود، لذا نمی تواند آنجا داخل شود. از آنجا به سوی مدینه منوره اراده خواهد کرد. در آن زمان مدینه منوره 7 دروازه خواهد داشت و برای محافظت بر هر دروازه 2 فرشته مامور خواهد بود. دجال از ترس آنها نمیتواند داخل شود. در مدینه منوره 3 بار زلزله و زمین لرزه رو خواهد داد و در اصلش منافقان مدینه توکه منافقان و امثال آنها ترسیده از مدینه منوره خارج خواهند شد و به دام فریب دجال گرفتار خواهند شد. و الیعاذ بالله تعالی. صحیح بخاری است. در قصه تمیم بن حبیب داری، یک صحابی پیغمبر اسلام زمانه، یک جاهره، یک حیوان رولین چیزی دیدی گوشتی من جساسم جاسوس برای دجال جاسوسی کنم. امراهی کو برتی پنگ دجال. یہ حدیث دا آیاتا یہ واجه نام حضرت تمیم بن حبیب داری رضی اللہ عنہ. ان عبارت قابل توجہ است. و انی مخبرکم انی انا المسیح. وقتی که حضرت تمیم داری رب نزدیکا آمرد آواد گوا گوشتی من چی مردی دید تو بستگا جلان تو که آسنان تا گوشتی من دجالوں. و انی اوشکو او یعزن لی فی الخروج. ما قریب که من اجازه رسی در کپگه لاتی جستی کو فلان ملک چمک انگر خوش کنه ایگو نا فلان جای مچان بردیا خورمایان گوشتی ها ایگو که ها گوشتی اچه منی وقت هنگو نهتا من در کپون رها دکمون روی زمین نا هیچ شهری نمانی که من او دا داخل مبون در چار شپی چل شپی توگا یعنی کل ای حکومت چل روچه بلی چلین روچا اولی سالی اولی سالی برابرین یا روشی دومیگا ماهی برابرین سومیگا هفتهی برابرین آدگران آدگی روش من گوشیم وقتی که مکه نزدیک آیام من ادار داخل بوده نکنم وقت گوشیم ملک آمان با شمشیرهای برهنه جلوگیری کنه. نزول عیسی علیه السلام و ملاقات با امام مهدی رضی الله عنه. امام مهدی رضی الله عنه پیش از دجال وارد دمشق خواهد شد و آمادگی کامل برای نبرد با دجال را خواهد داشت. مؤذن اذان عصر را خواهد داد. یه جای من دیده که فجر نامه گرم ولی این صحیح بر عصره. مردم برای نماز آماده می شوند که حضرت عیسی علیه السلام در میان بازوهای 2 فرشته تکیه زده از آسمان بر مناره یعنی گل دسته شرقی جامع اموی دمشق فرود می آید. حدیث آیتا که آی توری ارکبی که رنگ چهره ی سفید گلگانی مزنه و هنچو احساس بی که چو گلگانی آب پیٹ رکیم کشه تازه چه حمام در رہتا و صدا می کند که نردبان حاضر کنید توارجا نردبان بیاری سیڑی بیاری چون از نردبان پایین می آید آن هر دو بزرگوار با هم ملاقات می کنند. حضرت امام مهدی با تواضع کامل خیلی با فروتنی با تواضع و اخلاقی کریمانه از وی استقبال خواهد کرد و میگوید یا نبی الله ای خدای پیامبر نماز را برای مردم امامت فرما. حضرت مهدی ای پیشنهاد دن که تو پیسر بو نماز بوانی با جماعت. حضرت عیسی علیه السلام خواهد گفت امامت شما بکنید. آنگاه حضرت امام مهدی رضی الله عنه امامت نماز را انجام خواهد داد. حضرت عیسی علیه السلام پشت سره و اقتدا خواهد فرمود. صحیح بخاری صحیح مسلم. در صحیح بخاری چنین می فرماد ان ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. حضرت امت برکت بیان کن شما در چه شان و حال بیاروچی در چه عزتی بی شما که حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام ایر که چارمی آسمانا درمیان شما که نبی عظیم الشانی اولو العزمی ولی شمع نماز امام چشم جندا بھی چمین امتیان بھی این شرفی مدنی امت ہے. پس از اتمام نماز حضرت امام مهدی رضی اللہ عنہ میخواد قیادت سپاه اسلام را به حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام بسپارد. حضرت عیسی میفرماید قیادت صرفا با شماست، من فقط برای کشتن دجال آمدم. لشکر قیادت شمیگی فرمان دید. پس از استراحت آن شب صبح امام مهدی با لشکری سهمگین وارد میدان می شود. حضرت عیسی علیه السلام اسب و نیزه طلب می کند تا روی زمین را از شر دجال پاک کند. خود حضرت عیسی علیه السلام بر دجال و لشکر اسلام بر لشکریان دجال حمله آور خواهند شد. نهودیان بندر لشکریانی چیزی نصرانی بی نبردی سهمگین و خوفناک آغاز می گردد. در آن موقع نفس حضرت عیسی علیه السلام دارای این خاصیت خواهد شد تا جایی که نظر مبارکش کار می کند نفس مبارک وی نیز تا همان جا اثر خواهد کرد و این نفس مسیحایی بر هر کافری برسد در همان دم خواهد مرد. فرار دجال. دجال تاب و توان رویا رویی حضرت عیسی علیه السلام را نیا وارد پا به فرار می گذارد و به جایی موسوم به لد، یه جایی نام مقام لد، اما مقام لد دا رسی. حضرت عیسی علیه السلام تعقیب را ادامه می دهد و به وی می رسد و کارش را به وسیله نیزه به پایان می رساند. به درک واصل می و کشته شدن و ایرا برای مردم اعلام می کند. پس از کشته شدن دجال لشکریان شکست می خورند و از دم تیغ گذرانده می شوند. یهودیان که اکثریت این لشکریان را تشکیل داده اند هیچ چیزی به آنها پناه نخواهد داد. هر شجر و حجر آنها را، این هر سنگ و درخت آنها را افشا می کند. پشت درختی پناه بند درخت حبر کن، سنگی کوهی تپهی پشت پنهان با سنگ حبر کن، افشا می کند و می گوید ای بنده خدا این یهودی را نگاه کن و به قتل برسان. این یهودی من پشت پناهنده بجز درخت غرقد که آنها را پناه می دهد. این درخت منگوشت جمعه رو چکشی بشن شجرت الیهود و در پنهان سازی حال یهود می کوشد. با سازی شهرهای جنگ زده و قیام عدل. پس از پایان یافتن فتنه دجال حضرت مهدی و عیسی علیه السلام به بازسازی شهرهایی که به وسیله دجال خراب شده می پردازند و به مردم آرامش و تسلا می دهند و بشارت اجر عظیم داده نقصان و ضررهای دنیایی آنها را جبران می کنند. حضرت عیسی علیه السلام با اجرای حکم قتل خنزیر، شکستن صلیب و همه کفار را به اسلام دعوت می دهد و از کفار جزیه قبول نمی کند. این چونه پیغمبر نبی علیه السلام زمانه بعضی مشروطین کافران اگر مسلمان نبودتگان گورا آیام در مقابل جزیه که داتگش سالیانه پولی مبلغی داتگش اصحات آن امان دیگه بودتگان. حضرت عیسی وقتا یه جزیه میزیه منتفیه یا مرگ یا اسلام. به فضل و کرم خداوند متعال هیچ کافری در بلاد اسلام باقی نخواهد ماند. ظلم و ستم خاتمه میابد، پرچم عدل و برابری به اهتزاز در میاد، همه مردم به عبادت و طاعت الهی مشغول خواهند شد. مدت خلافت حضرت امام مهدی رضی الله عنه 7 یا 8 یا 9 سال خواهد بود. 7 سال اول در سرکوبی فتنه مسیحیان و نظم نظام دادن مملکت، سال 8 در نبرد با دجال و 9 سال در معیت حضرت عیسی علیه السلام خواهد گذشت. با این حساب عمر مبارکش 49 سال خواهد بود. پس از آن حضرت مهدی علیه السلام به لقاء الله رفته رحلت خواهد فرمود. انا لله و انا الیه راجعون. وحی الهی بر حضرت عیسی علیه السلام. پس از تجهیز و تکفین حضرت امام مهدی علیه السلام رضی الله عنه انتظام همه امور در دست حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام قرار خواهد گرفت و همه مخلوق با کمال امن و اطمینان زندگی خواهد کرد. بر عیسی علیه السلام وحی می آید که من از میان بندگان خود کسانی نیرومند و قوی را می خواهم ظاهر کنم. که احدی تاب مقابله با آنها را نخواهد داشت، لذا مخلصین را با خود به کوه طور منتقل کن. در اطاعت از این وحی الهی، حضرت عیسی علیه السلام با مخلصین از اهل ایمان در قلعه کوه طور که الان موجود است مستقر می شود و به آماده سازی وسایل جنگ و مواد غذایی مشغول می شود. در همین دوران قوم یاجوج و ماجوج سد سکندری را شکسته به هر چهار گوشه روی زمین منتشر می گردد و به قتل و کشتار و چپاول مردم سرگرم شده و از هیچ جنایت دریغ نمی ورزد. جز پناهندگی در قلعه محکم کوه طور راه رستگاری و نجات از شر آنها نخواهد. جمعیت آنها بسیار زیاد خواهد بود، به حدی که چون اولین گروه آنها به کنار بحیره تبریه اردن نزدیک و چاد ما کوه طور ایدی ما دک کوهی ایرا که رسا همی دجالا نیچیان یا جوجان تمام آب بحیره را در یاچه آب پاک ورا نوشن تی و هنچوشی وران که یک قطره هم نمانی، خوش کبی باقی نمو ایمانات. وقتی که گروه پشت سر آنها دومی گروه که رسی چو چاران ایلا کشی او ایدو که یک قدیم آبی بودا خوش بودا یا جوج ما جوجه مردمان گوشن خوش بودا هنو. این مکان در زمانهای ماضی آب وجود داشته است و آنها همگی بر ظلم و ستم، اذیت و آزار، قتل، غارت، پرده‌دری و بی‌حیایی به اسارت گرفتن سرگرم عمل و مصروف خواهند شد. با این کیفیت چون به سرزمین شام میرسند خواهند گفت دیگر از اهل زمین کسی را باقی نگذاشته ایم. یا جوج ماجوج گوشتی کافر هم که زمین محلوک ما همشه برباد کجت و کشت و غارت کتن نو بیای آسمان محلوک کشیم، همه را نابود کرده ایم، بیاید اهل آسمان را نیز نابود کنیم. آنگاه به سوی آسمان تیر اندازی را آغاز خواهند نمود. تیرهای پرتاب شده به سوی آسمان به امر الهی به صورت خون آلود به سوی آنها برگردانده می شود. با مشاهده این وضعیت بسیار خوشحال خواهند شد و می گویند دیگر جز ما کسی باقی نمانده است. در زمان این فتنه یاجوج و ماجوج وسائل غذایی و مواد تغذیه و خوراک به مسلمانان نمی رسد، لذا حضرت عیسی علیه السلام با جمع مؤمنان علیه آنها به دعا می پردازد و مردم آمین خواهند گفت. خداوند منان جل و علا شانو نوعی بیماری به نام نغف را بر یاجوج و ماجوج می فرستد که در اثرش همه آنها در یک شب هلاک خواهند شد. نغف با فتح نون و غین به معنی کرمی است که در بینی شتر و گوسپند پیدا می شود. همی کرم الله تعالی پیدا کن بینیان تو کامل. چون در اثر کثرت اموات مرده بازوی تعفن و بوی بد شدت به شدت موجب اذیت و آزار مسلمین میگردد، دوباره حضرت عیسی علیه السلام با مؤمنان دست به دعا خواهد شد. خداوند ذوالجلال دعا را مستجاب فرموده، جانورانی دارای گردنها و اجسام دراز به نام انقا را خواهد فرستاد که برخی از این لاشه های مرده را خواهند خورد و برخی دیگر را به جزایر مختلف و در دریاها خواهند انداخت و برای پاک و تمیز کردن سطح زمین از لوس خون و نجاست های آنها باران رحمت تا 40 روز به امر خداوند متعال می بارد، قدری که حتی خانه های خام و پخته بدون ریزش آب نخواهند ماند. اینچو آب هرگواری 7 سال امن و برکت و رحلت حضرت عیسی علیه السلام. در اثر این بارندگی محصولات زمین و رویدن آن بسیار کثیر و با برکت خواهد بود، چنان که مقدار یک سیر یعنی یک پیمانه گندم و شیر یک گاو یا گوسپند برای یک خانواده کفایت خواهد کرد. شیر هنچو بازوی، گندم هنچو برکندار می، همه مردم در نهایت عیش و آرام خواهند بود. جز اهل ایمان هیچ کس بر روی زمین نخواهد ماند. بغض، حسد، عداوت، کینه از میان مردم رخت برمی‌دارد. مارها و جانوران در رنده به هیچ کس از مردم اذیت و آزار نمی‌رساند. نیام شمشیرها، جفت شمشیرها و کمانهای یاجوج و ماجوج تا مدتها به عنوان هیزم استفاده می‌شود. این مردمان لتر بندار آتشه گرم کنگه خوراک گرادگه. این اوضاع و احوال تا 7 سال ادامه می یابد. بعد از آن در میان مردم تدریجا خواهشات و هوای نفسانی بروز می کند. همه این واقعات متعلق است به عهد حضرت عیسی علیه السلام. قیام آن حضرت بر روی زمین 40 سال ادامه خواهد داشت. حضرت عیسی علیه السلام آن حضرت بر روی زمین 40 سال ادامه خواهد داشت، فریضه حج را به جا خواهد آورد. حضرت عیسی نور و حج زکن مکه مکرمه از ازدواج می کند، جنگیری و دارای اولاد خواهد شد، فرزندانی برای دنیای، سپس رحلت خواهد فرمود و در داخل روضه مطهره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به خاک سپرده خواهد شد. ای جاگا بی بی عاشه حجره تا انگه هست موجودی و ادی قبر کن حمود آباد از وفات انا لله و انا الیه راجعون. قیامت روچا آو حدیث جندہ یہاں تک یہ روچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط آیا راستہ حضرت ابو بکر صدیق چپا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست به دست تن ہر سین واجان دست در دست ہم دیگا چو بیرون در جمع صحابہ حاضر بودا اور حضرت اکر رضی فرمائن تھی ها کزا نبعثو قیامت روچا ما چی قبرہ ہم چپا دیا ہے دست به دست بھی صلی اللہ علیہ وسلم. چدنو معلومی که حضرت عیسی علیہ السلام هم گوهای امراه بی واجهان چارمی نفر بی. پس از وفات حضرت عیسی علیہ السلام مردی به نام جهجاه از قبیله قحطان جانشین وی می شود. حضرت عیسی جانشین بی و با عدل و داد امور خلافت را انجام خواهد داد. پس از وی چند نفر دیگر پادشاهی خواهند کرد که در زمان آنها رسوم کفریه و جاهلانه عام خواهد شد و علم و دانش بسیار کم خواهد گردید. طولانی شدن شب و بسته شدن دروازه توبه نعوذ بالله. پس از مدتی در ماه ذی‌الحجه پس از یوم النهر عید قربان روچه بیگاه شب چنان طولانی خواهد شد که مسافر پریشان و دلتنگ، بچه ها از خواب پریده بیدار و احشام برای رفتن به چراگاه بیقراری خواهند کرد. آخر الامر مردم در اثر خوف و پریشانی گریه کنان ندای توبه توبه سر می دهند. پس از طولانی و دراز شدن به مقدار 3 یا 4 شب، این شب به اندازه 3-4 شب طولانی بید، این وقتی نو نهایت قبی خورشید با حالتی اضطرابی و نوری بسیار کم به شکل خسوف ماه گرفتگی، که ماه گرفتگی بھی چطور تاریکی بھی روز خورشید به همین کیفیتا از جانب مغرب طلوع خواهد نمود. یعنی اعلان در دنیا که نظام عالم داری کم کم نو در هم بر هم بھی که منظومه شمسی هم بھی این رول بتا بجاویتی عادی کیفیتا چین و ظاهر بتا طلوع خواهد نمود. در عام موقع همه مردم به وحدانیت خداوند عظیم و شان اعتراف خواهند کرد. نو مردم چطور سا ایمان یارا، اما چه سود، زیرا در آن موقع دروازه توبه بسته خواهد شد. و بعد از آن خورشید طبق روال همیشگی توأم با روشنی از مشرق به مغرب طلوع و غروب خواهد را ادامه خواهد داد. همین یکی روز همچه بی بعدا دوباره عادی بی و چه در آگه ظهور دابت الارض، یک جانوری چه زمین نداری مکه مکرمه، مردم در همین حال خواهند بود که کوه صفا، همین که مردم سعی کنه بین صفا مروه کعبه نزدیک، در اثر زلزله و زمین لرزه منفجر خواهد شد و جانوری نادر و شکل بیرون خواهد آمد، چنان که به لحاظ شکل و صورت با 7 جانور مشابهت خواهد داشت. صورتش انسانی، پاهایش شتری، گردن مانند اسب، دم مانند گاو، کمر مانند آهو، شاخهایش مانند گوزن و دستهایش مشابه میمون و با این همه منطقی کاملا فصیح و زبانی گویا خواهد داشت. قرآن مجید تو که هذا و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم من الارض دابتا من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ای جانور ما در کنین چه زمینه، ای قرآن آیت سوره نمله که خبر کنگو مردم ها کشما پیشی ایمان نیاشده پیش. البته ای جانور ای 7 شکلانی که ادن وشتگان ای بنابی یک صحیح ترین قولیه دیگه آی شکلتا با بعض دیگه قول هم کتابان نوشته تفسیر روح المعانی یا کسی چاری بوده دی مختلفین روایات جمع کنه بودنه و با این همه منطقی کاملا فصیح و زبانی گویا خواهد داشت. در آیه 82 سوره نمل خداوند ذوالجلال ارشاد می فرماید، همه آیتی که موند، در یکی از دو دست این دابت الارض عصای موسی و در دست دیگر انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام خواهد بود. رفتارش چنان سریع و تند خواهد بود، حرکتی این حیوانه همچون تند این راه رو بگاه که کسی نمیتواند از وی نجات یابد، کسی چای دسته فرار کت نکن، هر کسی فرار کن رسی نیده. بر هر شخصی یک علامت و نشان میگذارد. اگر صاحب ایمانی باشد با عصای موسی علیه السلام بر صورت وی خط میکشد که بر اثر آن چهره اش روشن و منور خواهد شد. اگر العیاذ بالله کافر یا منافقی باشد با انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام بر گردن یا بینی و مهر سیاهی میزند که بر اثرش آن چهره و صورت بیرونق خواهد شد. اگر چند نفر سر یک سفره غذا بنشینند هر یک از آنها به اعتبار کفر و ایمان کاملا امتیاز خواهد داشت، جهی رقم و از هم جداگانه تشخیص داده خواهد شد. این حیوان بعد از انجام این امور غائب خواهد شد. از زمان طلوع خورشید، از مغرب و ظهور دابت الارض تا نفخه سور 120 سال خواهد گذشت. این دابت الارض برای یک سال دیر، شاید قبل از 20 سال 25 سال من مکه مکرمه فکر کنم همین شعبان و رمضان ماه یک هتل به نام المدینه بندق نامه هنو همین ساختمان توسعه حرم توسعه که ملک فهد تا کولر داره همشی توقع خورنگو ما همین هتل تو ورا دلاتی واجه هم حرم توقع هستم برای حرم توقع هستم علماء که من شزام یک دانشجوی همو دا یه همین ملاقاتا گوشتی من چه ریاضی حتی گو فلان دانشگاه ها درس دینی وانه گو و من جز پرس کتا لاتی مسئله من شو گوشتا پرانی جز که گورا اشی گو ما آشنا بو هر وقت چه حرم یا ما دی که دا سلام علیکی کو یه روشی من دی که من احرام بسته رون تنعیم عمره احرام بندگاه شی هم گو با امره بو و دی که زندگی نامی کم که بیان کو همین راها لبز دابا چی یا من خیلی ماشین ما رابطین کرایا کنه تاکسی والا ما گو مرتن این بر ما دو نفر احرام بندیم عمره یا هی کری هی بالا هین گوشتی از زمان پنج ریالا شی بازی نی نام گه عربی مکوله یه من انچو شگان تنزی من گوشت من گو تیارا ام سیارا این چی ای پول تک بازی نی لوشت این هواپیمای یه ماشین نی بور همی هبران چرن زون هبر ممانشتی راک رابطین همی دابه لفظ نامیا قرآن مجید تو کار لفظ دابه سوره سبا آیا تا که او دا بمانه چیه بمانه همی چی گوشن این ملک ریزم و گوشن مای ورو که گوشن داران سوره کان داران پوکه کان حضر سلیمان اصا کسا سوره سبا آیا تا که بانگو ای پیم بو ارزا ایش عربی تا شی گوشن ارزا همی همی دابه قرآن مجید دابه تو لارد و دا مگوش هی ارزا همشی که چوبان و واسورا کا تعجب کو ہمشیا ہمیں گورا نو ما کی خبر کو گوشی دابت الارض چا ما وہ ائی قران سورہ نمل ہا تا دگ جائے ہمیں دابت الارض گوشی بیا کے من کیسے اس کو تا من گو ائی چ کو صفا دریے ما کی خبر کو حیران بو گوشتی بیا کے ائی تیما ہمیں صفا چیرا حکومت سعودیہ تونل هر جاد کتا که تونل راه تونل ای صف کمی صفای پشتا تو که یک تونل مزنی هر کتا که یکی رفته یکی برگشته ای مردم چیری ما رفته تا منا دروی یک سال چم دا پیادا حج موقع ما هفتما هشتما رفتین تا منا چه منا یا عرفات چه منا برگشت موقع بید چمین چون حج پیادا یه سواب برستی حد دقل مورا ای تونل هست رنده شیطان میتانا ایدا بمب گذاری کو منفجر بودن حکومت بستن صاف کتن نشیه وک همی تونل که صفای چیره ما اشکتا همی تونلش ارکتا سوراخ کنا بودن جتا جوش پروشان کتا کمپیسور کتا و چی کتا یه جایشن ربطا کن چارتا قدرتی یک دروازه این کتا چشکایی پهنات پچ بودتا یک بلا این داری پچ بودتا کرا جست شکتا اولاما ای کوه چیرا بندین کوه قدرتی اینا این دروازه که چی یکی پچی تونل چوره بگین چشکا پچ بودتا این دروازه برا علماء گوشته شی ممکنه یه دروازه همی دابت الارد جاگاه هم شکو نیشه منه بندگ تی شی در آگه تیم نه برو بسته گی آدرش بسته محکم کتا اللہ علم شی همی همی دانشجو برای من نقل کو وزیدن بعد برای موت مومنان پس از پنهان شدن دابت الارد بعد بسیار فرحت بخشی از جانب جنوب میوزد و در اثر آن در بغل هر مؤمنی یک درد احساس خواهد شد و به ترتیب اول آنها که افضل هستند سپس مؤمنان آنا همیشه یه توشه تصور کن سبر کن بیست نوزده بیست آه مبرش یه راشته بیستی اکا هر مؤمنی که آی افضل بیبی بیسر همایان میرا راحت راحت ورندا هر چی که فاضله بعد از آی ناکسان میرا آغاز بی و همچنین در قرب قیامت این علامت نیز به ظهور خواهد رسید که هم حیوانات و هم جمادات حتی چوب دستی و شلاق در دست افراد به کثرت سخن خواهند گفت و از رازهای درون خانه ها و سایر امور خبر خواهند داد. به این روایت توجه فرماید. حدیثی حتی حضرت ابو سید خدریه چون همه اهل ایمان از این جهان فانی رحلت می کنند حبشیان غالب خواهند شد و در تمام دنیا مسلط خواهند گردید و سلطنتی گسترده خواهند داشت. آنها کعبه مشرفه را منهدم می سازند و علیاذ بالله. حدیث آیاتا یک هنچی مردی که آی تانگان بارگا لاپی مزنه یه تانگی چوتی نه چوت تانگی چشکایی دیم تانگ نه همشی سرکپی کعبه شیرازه سرندی سنگان یک یک دور ده کس نی مسلمان و معاذ الله حج متوقف خواهد گردید و نعوذ بالله قرآن کریم از صفحه دلها و از زبانها و از کاغذها برداشته خواهد شد. خدا شناسی و خوف آخرت از دلها محو معدوم خواهد شد. شرم و حیا و عبت و پاکدامنی از بین خواهد رفت چنان که مانند سگها و الاغها علنن و بر سر بازار مرتکب فحشا خواهند گردید. نعوذ بالله. ظلم و ستم حکام و جهالت در مردم زیاد خواهد شد. نادانی چنان زیاد خواهد شد که هیچ کس اسم ذات مبارک یعنی کلمه پاک الله را بر زبان نخواهد آورد. حدیث آیاتا که تا یک الله الله گشو که روی زمین آبی بی قیامت نیه با این برکتا الله عذاب قیامت آنی گوشه نرسینی مومنانی. ظلم و ستم بیان بود. در این ایام که همه دنیا گرفتار این حال خواهد بود در ملک شام نسبتا امن و ارزانی ارزاق بیشتر خواهد بود، لذا همه مردم با اهل و عیالشان به سوی ملک شام خواهند رفت. چون وقوع قیامت کاملا نزدیک می شود آتش بزرگی از سمت جنوب ظاهر خواهد شد و به سوی مردم حرکت صفحه 22 23 ایشی آدمی 24 Kuzey rantıgın. Allah'ım aç yere şiş şiş şiş. Sabır ka. Biz sese, biz çar, biz sıfancı, dürüst. در اثر خوف یک مقدار صفحه 23 کجا 23 وانگن 23 میشی پشته آتش که ظاهر بی مردم از ترسش به سرعت فرار میکنن اما آتش مسلسل و پیهم در تعقیب آنها خواهد بود بول آخر آتش همه مردم را در شام که سرزمین محشر خواهد بود رسانید سپس غایب و تمام خواهد شد دیگه حدیثی گفت که هر کجا مردمان داره آس پشتا داری و تا هر جا حرکت کنه آن رنده دیگه نه پشت رو گه نیلی تا شانه شام سرزمین رسینی سپس که مردم شام سرزمین رسه غائب و تمام خواهد شد آس خود به خود غاربی در آن موقع عموما اکثریت عمران و آبادانی در شام خواهد بود پس از این همه اولین علامت قیامت این گونه ظاهر خواهد شد که مردم تا 3 الی 4 سال در غفلت مبتلا خواهند شد و نعمتهای دنیوی اموال و شهوت پرستی به کثرت خواهد بود در یوم عاشورای محرم که روز جمعه خواهد بود مردم از اول صبح در کارها و امور خود مشغول و سرگرم خواهند بود ناگهانی صدای ظریف نازک و ممتد به گوش خواهد رسید این نفخه صور است آغاز نفخه سوره این صدا همه جاها یکسان شنیده خواهد شد تمام جا هر کجا باشه من گوش برا پارچه استم این نفخه سوره است مردم متحیر خواهند بود که این صدا چیست و از کجا به گوش می رسد به تدریج مانند صدای سائقه چون راد و برق سائقه که کبی آتش کم کم بالا روان بی مانند صدای سخت شدید و نهایت بلند خواهد شد و در میان مردم از این جهت ناآرامی و اضطراب منتشر خواهد گردید چون به طور کامل شدت می‌یابد در اثر خوف و هیبت مرگ در میان مردم آغاز خواهد شد زهرق ترکه در ترکه بند مردم میران باید و زمین لرزه به وجود خواهد آمد در اثر زمین لرزه مردم از بیم و خراس خانه ها را ترک کرده به سوی میادین فرار میکنند جانوران وحشی ترسیده با انسانها آمیخته میشوند جانور و انسان چه هم دیگر دیگه دیگه طور سنه قرآن مجید آیت همی باره و از الوحوش و حشرت زمین در جا جا می ترکد یوم تشقق الارض و نهم سراعا قرآن فرماند و دریاها مواج می گردند و از البحار و فجرت و غبار بند رو آپا کوههای بزرگ مانند پنبه ها هوا می روند و از الجبال و نصفت قرآن فرمانتا و تکون الجبال کالعهن المنفوش بر اثر گرد و غبار تاریکی و ظلمت همه عالم را می پوشاند و آوازه سور لحظه به لحظه شدت خواهد یافت به حدی که از حال و شدتش آسمان ها منفجر می گردند ما خورشید همه ستاره ها تکه تکه می شوند از السمان فطرت و از الكواكب انتصرت تحقق پیدا می کند و جز ذات باری تعالی جل مجده هیچ مخلوقی باقی نمی ماند پس از مدت زمانی کار تخلیق و آفرینش دوباره آغاز خواهد شد بعضی روایت یه که صدها سال گزیی در مینا که عالم تمام فنا در فنا یعنی هیچ چیزی نیست و همین وقتی من جانب الله اعلام بیک لمن الملک اليوم مرو چی پادشاهی کهیه جواب دیو کچھ نہیں سے فقط ذات باری تعالی وقت اعلان فرمانی للہ الواحد القہار جل مجدو اشیا بعد نو نفخ سور بھی پتہ دوبارہ یہ نفخ سور برای احیائی بھی زندگی نگ بھی و اشی تا مثل ہما آیا آتش اثر حصہ تو حلاک کنگے نفخ اولا این نفخ دوا بہار اثر ہے چکو بہار ہورگواری زمین تا رویش پیدا بھی بہار پیدا بھی نفخ به این نحو که بار دوم نفخ سور انجام خواهد گرفت با همه مردم از قبرها بیرون آمده در میدان محشر جمع خواهند شد و امر حساب و کتاب و رسیدگی شروع خواهد شد. صحیح مسلم کتاب الفتن و صحیح بخاری کتاب التفسیر. الله عزوجلال و پروردگار علی اعلی همه ایمان را از حال و بیم شدائد آن روز در امان و محفوظ بدارد و شایستگی شفاعت حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم و شربت حوض کوثر از ید بیضای مبارک ساقی کوثر نبی رحمت و شفیع امت در یوم محشر را نصیب همه ما بگرداند. آمین یا رب العالمین برحمتک و انت ارحم الراحمین. نه اشی غلطی نه آیه همه اصلی نسخه ورشیت مدرسه مولی محمد کریم وره مراجعه کنه شما را اشی من دونی که غلط گیریانه کنه تصحیح کنه و رنده برید بواد تقصیر بکنه. مردم اسامی مثل عبدالله عبدالرحمن را عبدال و رحمان خطاب می کنند. خاشمنده است راه نمودای لازم را بیان فرمان. علامه شامیه و نوشته که یه زمانه چی نام چوکان پر مکنه که این مردم این نامانی بیدبی کنه یا پیغمبر علیه السلام نامه چی نام پر مکنه که چوشی کنه، یه کار جایز نهید. یا کی حلاص یا نه دیگه یه پشتی ها بازی نیا و انشاءالله الله تعالی هدایتی که یا که هنچو شما نوشته خدا یه هنچو بکن گرا. الله تعالی قبول بکن این ختم برکتا مشم دین دنیا. الله پاک رو براه بفرمانی. مکتب اعلامیه چون نام کسی ننوشته ما هنچو نکنه چون هنو بازی بلکه دیگه مکتب هنچین در حتی که برخلاف می اقادت بلکه آموزش دیم تو نام بنوشتین چشم نام جا یا کهین اور مهمیه برکو هر جا نام ننویسه بگیریت دیگه بگیر اگر چنانچه خوبی کاری بوگی نوشته ظاهرن بر ایشی بده ما ایدی رو جان وانتی بلکه بلان چون نامی بیبیتی مشخص بیبی مکتب سرپرست کهی متولی کهی ما بزانه ما مردمان ناما جاه کاری چون نبی که شهر تو که انگا ما زندگی نو دیگه ترامپولی شروع بیبی به نام تعلیم و قرآن باز کار مرچه هنچین بوگی که شاید میں نظرتا خدا پسند نہ یہ جنی آدمی یہ تقاضا ہیں کہ منی مردین گما خوب نہیں میں بخاطر چوکے کیا کہ من ہستے یہ 13 سال محصول ہیں صبر کرتا دعا بکنی کہ مشکلہ منی اللہ تعالی حل بکن اللہ تعالی شی مشکلہ حل فرمائے انشاءاللہ. یکی چای قوما مریض مغز لحاظا برای دعا کنی اللہ شفا بدا. دیگه درخواستی دعایش این که مردمی که چوکی هستی ای سرا غده ها دعا بکنی اللہ پاک ای بیماری برطرف بکن. دیگه درخواستی دعا کتا یکی ها که دعا بکنی شما که اللہ تعالی ای بیماری ها شفا بدا و مشکل خانواده اللہ پاک برطرف بفرمانی. یکی نوشته که مردینا 15 سال آیا ویل کتا نخر جیدا هیچ ارتباطی با آیا نیر لوگا هنرو من باید تناوت لوگ مسترون چو بی جنینو هم مردینو مردینا 20 راس بوز ده درخت نخلی ها اگر من از ایشا استفاده کنو یا بوهاش کنو برو صحیحه یا نه من خواهش من دون که من جواب بده تو جواب گوش دار حضرت هند رضی الله عنها وقتی که بیعت کو پیغمبر علیه السلام دست مبارک مسلمان بود مکه اما قرآن مجید سوره ممتحنه آیتی ها که واجه فرماش کتا جنین که یام پانک تو بیعت کنه ای شرطانش پیش کندی ما که جنینا ازا جاک المومنات و یبایینک علی اللہ یشرکن بالله که شرک مکنن بیعتش بگیر که ما شرک نکنی بخدا کسی ها شریک نمن شیئا لا یشرکن بالله شیئا ولا یقتلنا یا پس شو چی دا و زنا مکنن کتی چوکا مکشن حضرت هنده بیعت کو و هر یکی جوابی توضیح داتی کتی واجه ما چوکان رو دین تگم بلا تو اوہ دا کشتن لہتیا تو بزانه خطی خدا بزان زنا مکنن جنینا گوشتی سبحان اللہ ایلی برا فروختا بو نوکیت شرک آیتا توبہ ہے کہ مسلمان بھی کچھ یا رسول اللہ ما جاہلیتا کافری وہاں تا شر مکتا چیچی ہیں برا اسلام تا تمہارا شی اہد کرے بل خیر ما اہد کرنے ولی شی ہیچ اہد نہ لچی برا ما تو چوکانا ما کچھ نو گورا آخرہ ہمیں جستی کو کہ وجہ منی مرد کمکی دستا دارو کی منا من چوکانا برابر خرج کے میں نیاز ہیں مار ندا ارمان چا آئی جیوات چیزی در کنو برو یا معلوم نہ ہے چا آئی پنہانی ہمان چیزی چس کنو اسی گورا تمہارا ہمیں بیعت کرے گا کہ لا یسرقنا دوزی مکنی یہ دوزی بیعت کبو حبر بو ہمیں حبری کو واجا فرمان تی خرج مطابقہ تر آن ندا گورا وات ہم بزو غائبانا اس کال نہیں تین جنی آدم کی ایجو سکتا تین جواب ہمشی ہیں چمی بزان چاہیے مچانی محصولا ہر چی تی ضرورت ہیں آیا بوار بہا کنک نا مگر انکہ تو زانے کہ تی مہری گونے ندن تی تو تقاضا بکن اگر ترہ ند آتی دیکھ چیز ترہ نہیں گورا میں بزان بہا کنک کم کم ہوتی خرجہ پورا کن پتوہ در رستہ خیروتی مهندس وب بانتی نا مولانا جامی یہ شعر تو نوشتا ہے پچھے آنی تو کہ از نام تمی بارد عشق و از نام پیام تو پیغام تمی بارد عشق عاشق شود آن کس کے بکویت گزرد آری زدر و بام تو می بارد عشق یہ اگر نبی علیہ السلام تعریفی تو کہ سبحان اللہ تو دگری نیتا مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شمیں متکفین ہے و تمام متکفان حدود 1000 نفر اسال شہرہ جنین و مردین اعتکاف نشتے ہیں یہ تعدادی بالا طرز تعداد سال گزشتہ ہے الحمدللہ متکفین عمر سال بسال در حال ازدیاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام گروہ مومنین و ہر نوع عبادت عبادت گزارانا اللہ پاک روز افسون بکن بیشتر بکن و ترقی دین و ایمان ظاہر و باطن دنیا و دین عطا بکن اللہ تعالیٰ دعایانا انشاءاللہ خیری مستجاب کن و ضرور مستجاب بکن اگر مروچی نم باندہ نبو اجابت چیزی اثر مرسنو ندی پوشی اللہ پاک بندیانی مسلحت آوات بہتر زان ہر چیزی دعا مردم بلوٹی ہر چیزی بلو اشتاب مکہ اللہ تعالی بارگاہ اشتاپی وش نہ ہے. حدیث آیا تھا کہ اللہ پاک تو بندے دعا قبول کا تا زمان ایک اجلا مکا. وہ اجلا اسی ہے کہ بعض مرد موسی استغفر اللہ اس میں دعا ایک اسے دعا بکا چی جواب دا ما کوٹ تو یہ دم بڑھتا دعا کرنا میں گا قبول نہ کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں بات اس کو تھا بازی چرگیں جنی آدم پلانی پما دعا کن شما صاحب قرآن قرآن سے میں دل لاپا ہستے بی بی تو ہم دعا کن تو صاحب حاجت تھی دل درد من تیرے ما دعا کن نہ میں گا گوش نہ داری استغفر اللہ. یہ اصلا یہ عقیدہ گناہ زبردست ہے کہ اللہ گوش نہ داری آپ آگے سمیع و بصیر ہیں. بلے ہنچین وقت تھا شی توجیحات آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانتے فضال رمضان دعا موضوع بارا کہ یہ دعا قبولیت بعض طریقہ ہا یا کہ ہمشن اللہ تعالی مثلا گندی عالم ہے کہ ہم یہ شخص کے مرچی دعا کو تھا اے اللہ یہ مصیبت چمن سارا دور کا اللہ تعالی معلوم ہے کہ ایک سال بعد شی سرا دگی ٹکترے مصیبت پیدا ہوگی و اللہ پاک چو ہم معلوم ہے کہ آ وقت ہی بہ غافر ہے نہ دعا کا نہ فریاد کا وہ آہنچی مصیبت ہی آج ایک سال بعد ہے کہ بغیر دعا و فریاد ہم دیکھ چیز آیا دور نہ کہاں مثلا صدقہ بعض چیزہ دور کہاں بلے اشیاء خدا تعالیٰ زنگ دور نہ کہاں دعا لوٹی و یہ مرد آ وقت ہی چھ دعا بھی خبر ہیں غافر ہیں نظانگی نو ہمی دعا یا اللہ ذخیر ہے کہ ہم بلا ہے دور کرنے گئے ما چھ طفلو ہرز جان ما توی ما من بخواب و پاسبان ما توی جل جلال و عظم تو پیشے نگران میں بھی کہ ہر چیز ہما دمانہ برسی ہم چھو ہم ہما دمانہ ہم دان دان بل ہر چیز میں شمیں مسلحت ہیں مسلحت ہیں. اللہ تعالیٰ قبول بفرمانی انشاءاللہ اتی رحمتانا لطفا کرما کہ ایہ شامل حال ہوتی خاصین بندیان کو تگان در این ماہ مبارکہ قبل از این ماہ مبارکہ بعد از شیا بوتی فضل احسان درستانا شامل حال ما و شما مسلمانان عالم بکن و برای غزه مسلمانان دعا بکنی که اللہ تعالی چی صهیونیزم جخار خار و یهود مردود چنگال کسیفا اللہ تعالی اشانا ججات بدن و بیت المقدس اللہ پاک آزاد بکن و اشانی سرا اللہ پاک ہدایت نباوتی عذاب آوتی قهر نازل بکن و این مظلومی مسلمانان که ما چه دیگران اخبار اشکنون بواسطه افرادا که چی ولی وشی حدود سه هزار چینچو یک هزاری کشته سه هزار زخمی چینچو یا بلاکس من تا هنو همی ما چار هزار اشته چار هزار نه یک مسلمانی یک انسانی یک کشک کمو که هم برینه تیر چنین فیر مرد اما بی رحمی نسل کشیشان کن اگر خبیسان و چه سیاستی دنبال بگین امریکا جهان خار استکبار عالمی و ایادی و ایشی دست پرورده نامشروع ای کاران کن اگر هنو من صحب نمازا دوشگین دعا باد نماز تا قنوت نازلہ شروع کتوان اگر حدیثہ حسنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعداد صحابی واجہ رہ داتا آن کافران غداری کو مسجد تو کا شہید شکتا اور واجہ اطلاع بو سکن ناراحت بو و یک ماہ کامل صحبانی نمازہ واجہ پیشان دعائے کافران دعائے بد کو جی وشن قنوت نازلہ ہمیں اللہم اہدنا فی من ہدیت و عافنا فی من عافیت یہ قنوت نازلہ ہیں کہ حضرت اتا یک ماہ وانتا نماز تا و ما هر وقت وانتا ایران که انقلاب بو ما وانت همی دعا علماء وانت تا مدت ها وانت جنگانی وادی وانا مسلمان سر خدا نکرده جنگ بیا ای هم چیه جنگ هم استرین چیه پیسر هم غزه بارا ما وانتا یک اپیشگین سالان چی بودتا برای بعض جنگ افغانستان ایگو میکه آدگا ما کافر اکدیمی پیشگین جنگ هم ببرک زمانه ها ببرک ترکمانه که نامی آ زمانہ ہم بنتا پتا یہ دور زمانے جنگ ہم بنتا ایران مشکلات ہم ہمیشہ تھا گپڑ گپڑ بنتا تھا ماں ہی بےچارے چل روچا صبح نماز انتا حتیٰ بازی کتاب ہم ہے کہ ہر نمازی کی قراءتی بھی جہروانہ بھی بعد از مغرب گاہ گاہ حرمین شریف کیونکہ برائے ایک سال محمود امام حرمہ مغرب نماز بنت برائے کجا ہمہ این ملکی که بعد جنگ بو این غریبی ملکی هستا بوسنی بوسنی هرزگوینا جنگا امام حرم دعا مات این دعا مشروعه و صبح فجر نمازم ما با اینکه مدت های ما صبح نماز نوانی تا بل صبح ما وقت نماز وانی این دورو کتی نمازیه و ما می دعا وانتا این شبیه ما همین نیت کو و اشی که شما بزانه که من مذهبان این دعا بجار ها این جهان قلوت بجار هم جائز هم بل من نزدیک افضل هم آیش سوانگی تو پدا اذا نیت هنی قلوت نازل ہے گا یہ شب کا بعضی میں علماء نزدیک شاہ نماز ہم وانے کی جائز ہیں ہر واضح کی قراءت جاریہ وہ دوان کی جائز ہیں چی مهم ہے میں دس بے دگی کما کھانا رسی ای مظلومانی غزائی تو کا حد اقل با دعا آنی یاریا بکنے اللہ پاک دعایا ہم اثر تاثیر دیں اللہ آمین و باشو عدر السلام و مسلمین اللہ تعالی سلامت من چارو باندہ تا کاغذ نوشتا گا چون پاری ما آیاتی اورا فرصتی بھی انشاءاللہ نماز اثر بلکی آتی انشاءاللہ شما نماز اثر چند تھی ششو دا گورا اشاش اعلان نکو اشا باندہ شبا ساعت نوی بل باندہ شب شما دن نہیں انشاءاللہ پامشا دی ما او دا گوش آمسی دا